Iparra, egoaz bai gaur hariko gira emanaldi juntan gurekin lehenik telefonoz Lierni, ongi etorri zuri? Esker. Eta hemen berian, gure geletan, Agne Santamari, untxa? Bai, zikere bai? Bai, orduan. Dokumental hori, horroitzen balima zidea Lierni, bon gomitatu zitugun, aipatzeko, bon gustuko izan duzue, batalak bestiak, Lierni? Tira, zer esorratean nahi duzu, beti barnean zirelaik ez duzu gauza bera ikusten, kanpotik ikusita bezala ez da. Oihartzunak onak izan ditugu, eta nik uste dut mamia muina biltzen duela. Gero Pantxika Maitiari izan dut berrikitan, eta Iduriz oso oihartzun ona jasotzen ari dira, beraiek ere, ba, telebistan zuke esan duzu bezala ikusten danez geroztik. Eta tira, horrekin geratuko gara. Anje, protagonista baitzina zu barnean? Ba, nik ere pixkat Liernin sendimendu berarekin gelitu niz. Oroak egia dago jartzunak gurekin ikusik dituztenek biziki honak zituztela. Barnetik bizi izan den batenako, araike gelitzen umet frustrazione bat edo gauza gehiago egiten altzela, horren bat fiti pasten da. Eta araike gaur egun hemezortzi urteko ibilaldian badita izke aize gehiago historiaren beste historio tipi batzuk onatzeko anedoktak edo bizi sentipen batzu, eta bon, araike badu mehesimendu bat, da badagoela. Eta behaz hori aniz da, eta agian ikusteko parada izan dute beste ainitzek ere, eta agian sortuko zaie ere... Sartzeko ere barrian, eh? Sortuko zaie beste batzuri ere gogoa, iparra egoa tipi batzu egiteko. Kide, astapenetik, handie, Santamari? Landi barretik nola sartu zinen zu, hor barne hortan? Ez dut uste lehen urtean barne ginen hor, Landi barreko eta barne kaldeko muntxo hori, bigarrenean bai. Benen, bon, egan ezake, gutxi gora bera, astapenetik abentura hortan sartu. Eta nola sartu zinezten? Lagun arteko afera bat izan da, xipi simplia. Dila hogei urte, emeetzi urte gazteago ginen. Eta, nik banuen suertea, zeta suertea baita Beñatelizondo ezagutzea eta laguna izaitea, eta jaren mitartez, Urruña, Beñatelizondo, Txarranga, eta gero segituan segura. Hala, lagun talde bat eta ikasi dela, hori egin dugu, bihitzez aitzana eba ikira luzaz, hortaz mintzatzen, Lierni, lagun historio bat lehenik. Bai, eta nik uste dut lehenik eta beti, Azken batean, badira olako adibideak, erdi trukak eta adibideak. Hortaz mintzatzen, Lierni, lagun historio bat lehenik. Bai, eta nik uste dut lehenik eta beti, Azken batean, badira olako adibideak, erdi trukak eta adibideak, eta bar, azki, zesango dut, artifizialak edo iruditzen zaizkugu, behintzat gure ikuspuntutik, eta honek justu alderantzizkoa du. Ez ditugu gauzak hain ongi egiten, baino barne sentimendu hori eta gure barneko bizipen hori, eta handiak zaten zuen bezala, lagun artean, bizi duguna eta gero zaila dena da bideo batera eta eramatea, horrelako aniz da hemen, eta horri esker emeretzi bete ditugu eta beste gutxien ez egitekotan. Zeu horik irauteko iraupenaren sekretua da, ongi moldatzea, lagunak izaitea eta gauzak trukatzea, ez beti egunetik egun ados izaitea, baina justuki gure artean trukatzea eta lagunak izaitea. Eta iraun badu, iparraikoak, eta irauten badugu, horren bertan, zirgorazki errezetaren sekretua ondiena hori da. Emeretzi garrena, beraz, iparraegoa, abiatia da, jonden astetik, unat, abiatia da, orduan, ez dakit, noka ipatzen alduen, jahanik, iragan aste undarreko giruan nolakoa zen, nola abiatu den iparraegoa, Lierni, berba? Bai, nebo zu, hasi, bueno, ez dakit uain hasi kanpora begira esaten den hori, ez da bestentzat, ba, antolatzen diren bestentzat eta guretzat, noski, baina antolatzen ditugun, ba antzerki, jaialdi, kontzertu, eta abar, eta abar. Eta astea bera, ba, astelenetik igandera arte burutuko da, baina gero iraun, ba, mamionek urte guztian irauten du, lehen esaten genuen, ba, adiskidetasun horrek. Baino, ekitaldietan beretan, ba, aste hontan ematen dugu indar guztia. Eta momentukoz, ba, itzaldiak, astelenetik aste azkenera bitarte burutu direnak, jadanik batzuk. Eta biziki balorazio ona, segurati bertatik, izan ere badakizue gaia trinkoa da. Trinkoa da, gure historian, ba, pisua undiko gaia da. Eta horrelakoetan, ez da beti erreza, jendea, ba, kulturetxe batera edo tiratzera horrelako gai bat aztertua eta entzuna izan dedin, ez da? Eta ba, biziki ebaluazio polita, balorazio polita egiten ari dira, 50 jende inguru, eta hori benetan, segurarako ba, bada zerbait. Lirni Elurtza eta Anje Santomari gurekin hemen ipara egoa kulturaldiaren aipamenaren egiteko pausaino bat hartzen dugu Amaia Riusperuzekin. Egoaz, ari gira, gure gaurko emanaldian Euskal Irratietan, Lirni Elurtza eta Anje Santomarirekin, gai bat hautatzen duzie urtero, aurtengoa, gerlak, amildegiak edo egoitzak eta zubiak. Nok egiten aldat gehiago, autu juntaz? Ba, entzatzen gira urtero lema nagusi bat izaitea gure asteak, eta gure artean hainbat aldiz aipatu bali madugu ere gai hori ez ginuen hartu mementorik asteko tratatzeko, eta aurten zergatik ez erabaki dugu hori hartzea, gai biziki importanta, minberatsua eta garrantzitsua izan baita Euskal Herriko historio guzian, gana baitu gure historioan, eta iparra egoaren filosofia bat da ere, justuki erraiten dugun hegoalde hori eta aipatzen dugun iparralde hau nolazpait ere konparatzea, gure iraganak ez direlako bat ere berdinak izan, eta gaur egun atzo egun eta bihar agian euskaldun izaiteko baldintzatu duen gauza nagusitari bat baita justuki bai hegoaldean eta bai iparraldean hainbat gerla bizitzeko molde hori eta gerla horien ondorioak, izan adin gerla zibila 86koa Ego Euskal Herrian eta iparraldeari dagokionez hemengo euskaldunek ezagutu dituzten bi aipatzen den Frantziako gerla. Ez, euskaldunen egiteko moldeak edo hautu ezak ez dira berdinak izan, eta horrek ere horiek dituzte ere geostik baldintzatzen gure euskaldun izaiteko moldea eta baldintzak. Beraz, uste ginuen garrantzitsua zela gai horire pixkat sakonki mamitzea eta hobiletik sentitzea eta sentiaraztea. Gehitu nahi duzu zerbait berbali egni? Ez, ba, boan, jek esaten zen bezala, bai, gai horiek anitzetan gure artean aipatuak eta aurtengoa justu parean erori da, edo, ia, bai, aurten bai, esan dugunekoa, ba, hor gakoa izan da, ba, 1914koaren mende urrena baita, eta 2014an, ba, hau, espres, ongi erortzen zen. Ba, orduan, bon, ez tabadak eta main inguruak, irakan direla, eta ba, horietaz ere berri ukanen dugu oraino. Behar ba, hasiko gira lehen itzordu haundiarekin, ostegun ontako? Bai, haundia erraten nuen askoren tzat gainera. Batetik, ba, hortzaitzeko aurrak goizan goizetik partituko dira segurara, diegun pasatzera. Eta haiek izango dute beraien programa, eta ia arratsaldeko bertso poteo eta farita hori ja Angeri utziko diot, berak ere biziki ongi ezagutzen du giro hori eta haze fama maiten dako zuri egni. Badugu pundu hori ere amankumunean lirnirekin, biak bertsozaleak gira. Ala. Eta bertsozale amogatuak genera, epokokatuak. Beaz, hori ere klasiko bat bilakatu da gure aste hortan. Ostegun gauean beti seguran badago aipatzen dugun bertsopoteoa. Eta aukten hori zaren dugu gure artean beaz eskolarriko txapeldun berria. Beaz, amez hartzailuz. Eta berarekin Jon Maia, uste dut. Eta beti kutsutsu txarranga hori zanen da, fidela, eta ondotik, eta memento berian ere afaria izanen da. Olakotan, olako besta polita egin ondoan tahan egoiten ziz, behar den bezala, oheak eta segurtatiak dira, handi? Badira. Egin izan dugu eta eginen dugu ere, bai. Baina ez ditugu ere denak ondatzen, eh? Ez, baina bon, erraiteko manerakoa. Nor baitek nahi balimadu joan, bada segurtamena han loiteko tokia. Ez da problemarik, eta bereziki haste buruan izanen da. Eta funtsian batzuk aurten Ipar Euskal Herrikoek hori baliatu egingo dute. Hauden, horren zondot ikastola ere hobilduko dela, eta hori ere aurrekin nahi da delako egiten duzuen zubi hori nahi duzue sortu, aurreta ikaste. Ba, jori da, eta hori, ba, antxu astapenetik egiten dugun zerbait da, orain azken urteetan aldatu ahal izan duguna, ahal esaten duz dena ba, ahal ekonomikoen baitan bai zen, baina bo, esporta txiki bat egin eta gure aleginak eman ditu bere fruituak, egun pasa egiten genuen orain arte, eta orain bi egunetara pasatu dugu ba, elkar trukaketa hori. Egun pasak zekarren berarekin, ba, tira, barne aldetik eta autobus bat mogitzeko eta aurrak eramateko sobera pixua zen. Bi oren gutxienez bide joatean, bi oren etortzean eta hori egun berean aktiba zen. Eta beraz, ba, gehienetan gonbidatuak izaten ziren hemen kostaldekoak. eta aldiz guain bi egunekin, ba, ia, askatasuna handiagoa dugu, eta joaten aldiran unaitik ere, nahiz eta bi horren pasatuko dituzten, bidean, baino, ia ostegun guardirakoan izanen dira, pitearlentxeago ere bai, eta, ba, ostiral bostetan, lautardik bostetan partituko dira, beraz, bada astia, herria ingurua, hango aurrak, hango giroa ezagutzeko. Eta herri euskaldun batean gure segura herrian murgilduak izango dira bai hango bizian. Hala, bidea erakusten da inje tipier. Nonbait. Bai, bena hori astebenetik egin dugu, ikastola hemengo ikastola bat eramaitea eta egun hasieran egun pasatzen, Hernik egin duen bezala. Eta orai demora gehiagorekin bi egunez, bederen gau batan pasatuz. Hala. Iragitea. Eta ostirale hortan berean bez aurrak kasik joan orduko, handik atxeko gauean harike izanen da atxeko ameketan xutiken kontzertua eta baita ere zezenaren taldea. Beste pausa bat hartezagun onda izela eman aldi untan huna xutik taldea. Xutika Zepa, zone d'expression populaire, debout sur la table. Europa junta costa jarrenetariko herria, lekuko dugularik hor historia. Berez gizon guztiak berdinak gira, baina horra, horren alde ez dira. Gure berri emateko hor dira telebista irratia, izkuntzak dantzak kantu edo jantzia, horietarik bat bederen orkez du ikusia. Bai, bai hor gira. Europa osoan eta gehiago ere ibilia, gugaitu zuen lurri gabeko aberria, balin baginuen ere handiak jabetu dira. Guri utziz gutizia, gure lurra gure izenez jantzia, baina bertzek erabilia, gure buruaz jabet izatea da gure naia. Ha, ha, independentzia. Senta orcho berada, je te le fais en basse quand je t'imi ou la belle arbia. Nos slogans traversent les mers et les frontières, transpercent QHS et quartiers disciplinaires. Ils s'écrivent sur les murs, se crachent à la figure. Au parloir, ils se chuchotent, en secret, ils se murmurent. Ils transgressent les ordres et les consignes, ils méprisent les uniformes et les insignes. Réfractaires à leur logique impériale, j'écris, je négocie à m'en péter les cordes vocales. Mes poèmes commencent par Independencia, Tahia Huria. Nourri à la colère, culture des luttes, héritage révolutionnaire, passeport indésirable, dialecte incontrôlable, shooting serré d'où toujours debout sur la table. Demokrazian parte hartzeko alderdia, ukatua, debekatua, hetxia. Nolako, nolako, justizia. Frantzian, Espainian, omen demokrazia. Haien herri eta preso da gure gazteria. Haien horroimen ez den argazkia. Paretatik jautxia. Iparra egoaren aipamena egiten dauzuegu aste buru juntako egitarauan barna sartzen gira. Larun bat juntan aldiz, Lirni Elorza, merkatua, hori ere aipagarria. Bai, justuki, eta honekin bai, hasi berria garela, bai bintzet modu ontara. Besternaz, igande goizean beti egiten zen alako merkatutxo bat, esango dugu, baina igande goiza kargatua gelditzen zen, ikuskizunak batetik, musika, txaranga, dantzaria eta gainera merkatua. Bo, eman nahi izan diogu merkatuari ere, ba, bere tokia, jendeak merkatuko auta egin ahal izatea, eta soilik merkatu batzukoa, baina gainera merkatuari ere eman diogu, ba, nahi baduzu Euskal Herri osoko beste ikuspuntu bat, eta hori bai, baldintza edo da, nolabait, ekoizlea bera doa bere produktuak aurkeztera, bere produktuak saltzera, eta horrela behintzat ezagutu ahal izaten ditugu tokian tokiko mozkinak, eta nahi bada, ba, mozkin hoiei buruzko edo zein jakingarri ere, ba, saltzaileak berak eman ditzake. Eta hori du berezitasun, Euskal Herri guzti, Euskal Herri osoko, ez, zazpi eskualdetako ekoizlen produktuak izaten direla merkatu hortan. Eta gero gainera, behin, araño joan ezkero, ba, elkarrekin bazkaltzen dugu, eta oso giro goxoan pasatzen dugu merkatu inguru hori. Eta merkatuk eta ingostoko ez dituenak, mendi ateraldia egiteko aukera ere badu, larun bat goiz hortan. Eta, hementik, iparaldetik, erreski joiten diran, je, merkatu hortarat? Bai, bai, astepenetik joan dira, batzu fidelak dira, gero beste batzuk guzten dute bidean, berriak sartzen dira, eta eien artean ere, azken finean trukaketa bat bada, eta gertatu izan da, gero urtean zehar ere, trukaketa hori izaitea, hango batzuk etortzea hemengo merkatu batzuetarat, eta alderantziz, behaz, hori da, pixkat ere guk bultzatu nahi dugun espiritu hori. Ez egun bat bakarrik bainan, urtean zehar beti trukatze hori. Ez ez simpleki kontzientzia ukaitea nolazpait herri berdinekoa girela, eta bederen kultura, bizitzeko molde eta hizkuntza berdina dugula. Eta horrek ekartzen duen beste guziarekin. Naturalki gauzak egitea gure artean. Hala. Beraz, berba, larun bateko egun hori, gero, jarraikitzen alduzo, handie, zeikin joiten den, ba, elgarrikin bazkaldu hori ulertia dugu, berri ze bestago xo bat. Bazkariak eta afariak badira. Dena lotzen dituzi. Badira. Dena tripakontu. Baina, orta ikasten da, ere, untxagirelari gure sabelean, ere, untxagira gure izpirituan, ez? Hor, atxaldearekin izanen da ere eskolarriko gazten topaketa bazkaria, betiko mai kontu, eta ondotik ere biztan da jokoak eta animazioniak, hor musikariak eta dantzariak lagundurik, dantzariak izanen dilerarik lapurtarrak eta xibelotarrak. Eta astirian, hori ere klasikoa bilakatu da, taloak emaren dira segurako plazan, eta ere Euskal Herriko hainbat arno ezberdinen jastaketa. Sekulan nahit, goxe edo. Eta egarri balitz. Eta ondotik segidan behaz amaren alabak, Sibiroko kantari taldea, eta kuskustu txarranga. Eta gaueko ameketan beraz inazkik dantzaldia. Segurtatuko du. Hala, hori bestan, bai? Bai, markatu, inazki esan da, ez dut uste hemen jendea nitzek ulertzen duenez, baino pixka bat hobeto, jende gehiok ulertu dezan, Kiki Bordatxo eta bere taldera joaten dira. Baino, astapenetik inazki izenez ezaguna da han behintzat, eta hala segitzen du programan. Baino, hau ere, handiek ziren bezala, klasikoa bihurtu da, iparragoako larun bat gauetan. Eta gainera jendea espres joaten da, ba, dantzaldi hortara, Kikik eta bere taldeak animatutako. Erromeria, zinezko erromeria, eh? Ala da. Kiki Bordatxok bere egiteko modern arabera baditulako hainbat abizen eta hainbat... Gusten dugu. Denetan baditila izengoitziak. Hori da. Agurtzen dugu emetik, entzuten baigitu, baitakit, Bai. Fidela dela ijatieri. Eta, ba, ala... Fidelean eta... eran izanen da, seguran. Noiz? Ikusten duzu emezela, horren bai. Dantzaldia, berak eta dantzari lagun batzuk animatuko dute. Beraz, hori ere, iparragoako osagai ezinbesteko bat dugu. Hori da, ba, artistak ere baitituzie, denak hor lagunen artian, ba, dira, ekoizlean artistak denetaik, denak ba, gogoa eta sabela gozetzekoa. Goazen aintzina? Ba, igandearekin eta hori egun nagusia ere, egan dezakegu. Hor, denetaik bada, baliatuko gira erteko, igandean hori azpimarratuko dugu, autobusak badiela, hementik, aipatuko dugu, eran nahi baita, espalima duzie nahi izuan otoarekin joan, bada manera, iparraldetik autobusez joiteko. Oden igandea, nok hasten du? Ba, egun, azken eguna eta egun faroa, kasik, bilakatu da, hor goizitik jarrotuko da, segurako herria, hor Kiseilu txistulari taldearen goizeko erresiarekin, beti bezala hor beraz sukalki eta gizadu prestaketa izanen da ere, txapelketa moduan gainera, Eta hor egunean zehar, eta goizetik hasita, hainbat animazio desberdin, animazio aldetik aski aberatsa da egitaraua, segurako trikitirariak, biztan dena, baigurriko gaiteruak kasik urtero handirenak, albokalariak, kuskustu biztan dena, amaren alabak bezperatik han izanen dira, behaz, oestean zuka iten duzu mezara, han loiteko parada izan dute seo gaski, eta ikandiarekin erean izanen dira, donapoloko joaldunak ere bai, eta Iruñeko mutiko alaiak, xaranga eta dantzariak. Eta hor, bezperan Arno jastaketa bali bazen, igandearekin izanen da ere Txakolin jastaketa, kompletoak izaiteko. Hai. Eta atxaldeko biak alderat edo, hanari baigira Hego Euskal Herriko tenorearekin, behaz, berantako bazkaiten gira, hor bada nolazpait eskoalegiko herrialdeen arteko lotura gisa edo simbolizatzen duen gerezi onduaren, gudeitzen dugun gerezi onduaren ekitalia. Urtero hor bada antolatzaren hitzartzea eta gomita berezi bat badugu urtero, azken urte hauetan, eta aurten Urgorostiak gari tokatzen zaio, gomita izaitea, gaz Urgorostiak gaz, Seaskako zuzendaria, hori izanen da gomita berezia. Autua, berba, erraiten aldaukuzie? Simpliki erraiteko, gerezi ondo horrek badu historio bat, usteot, bigarren urtean izan zera landatua, Baxen Nafarroako gerezi ondo batetatik, eta biziki untsa eta ederki han lotu dena, loretu dena, handitu, eta gure nolazpait gure fiertate bat da, ere, gerezi ondo hori, eta gure, islatzen du egiazki gure emetzi urteko ibilbide hori, bide hori eta espiritu hori. Eta beti norbait gomita berezia, aurten Seaska hautatu duzue? Hori da, aurten Seaska izan dituen azken gora beheren gatik, eta ara, Seaska delako ikastola guzien federazionea, eta nolazpait eskuarak badulako leku oso bat iparra egoaren filosofia orokorrean, eta behaz aurten Seaskari tokatu zaio. Beran, arlo ezberdinetako gomitak baditugu, izan kultur mailakoak, edo beste politika mailakoak ere bai, eta hautatzen dugu urtero bat. Eta, gero, usaila den bezala, berriz ere bazkaria. Azkena, seu. Ja, ez da, azkena izain, alo. Azkena bebe. Aurtengo azkena. Aurtengoa, bai. Erri bazkaria eta hor betiko, alaitasunian biztan dena, eta den aliseitzeko, bururatzeko, dantza, biztan dena, pixkat, Hori ere. Harin, jartzeko berriz. Beharri mendiat eraldia, dantza, eta guzti horiek ere badiren egia ezki, eta bai, gero giro polita sortzen da. Hortan, garbi erran behar dut, aintzindari iparraldeko jendea izaten dela, segura eta ingurukoei eta hegoaldekoei orokorren iduri du, ez dakit ba, aulkia, kadira, kolatu egiten zaigula ipurdian edo, eta zailtasun handiago izaten dugu dantzara partitzeko, baina behin batzuk ateratzen badira, tira, besteak ere gibeletik badoaz. Baina, aintzindari eta zirikatzeko zueka proposago dudari gabe. Badira urdoria da segura, zegaitik hainbeste zazki muga, dena da ipare eta dena da ego, Euskal Herria ekartu zero. Iparra egoat joaiteko, autobusak aurten, eta ez bat, bi ere. Baiz eta aurten, Sibirutik hor gazetalde batek erabaki du, joaite autobusez Ostiale Astiritik berean, bertan, behaz Ostiale Astiritik ahalko da, normalki, eta baute lekua hori autobusean, ahalko da joan asteburu pasa segurorat. Eta bigean autobus hori behaz ostiale astirian errandut, eta igande goizian ere 8 eta erdietan abiatuko da beste autobus bat azkaindik. Eta hor lekuentzat, roberena da eta egokiena da, gure zentroa edo da hor gerla zentroa da saia ostatua eta bihotza handa eta behaz saiak ostatuak ere badaki bere mendearekin bizi zen eta telefono zemakia aldatu du eta telefono zemaki berria badauka saiak, behaz emanen dut saiaken telefona berria, behaz bi autobusen zat deitu beharko da 0-5 berroita zazpia 0-5 0-7-0-2 0-5, berroita zazpi, irudetan 5, 0-7, 0-2. Eta hor, bainatek, xeetasun guziak emanen ditu. Azken itza, Andrzej, dakitzak baite, bazinuken gehitzeko, abentura edergunta, zer egin ditaike gehiago? Ba, niz, eguniz, iparra egoak segituko dola. Agian gurekin edo guga bere, benen, uestean erranuntara, azken itza ditaike, guk naturaltasun osoz, eta gogoarekin eta enbeiarekin biziarazi dugu hori emetzi urtez, xede aliteike beste batzuk, guk bezala egitea, gu ez gira estraluktarrak, guk egiten duguna beste hainitzek egiten aldute, problemarik gabe, beraz gogo hori sentiaraztea, eta enbeia hori sortzea beste batzuren gan, ara, liernik egiten zuen, demora batez hemen izan dira, holako parezkatze ofiziala. Berlitake gehiagokoa izan eta iparraiko atipi batzu sortu berlitazke, eskuinta ezker. Beraz hori da, gure hori lortzen badugu behintzat, ez dugu hau guzia debaletan egina izanen. Da edo zen isaz ez da debaletan egina, guk bederen guk plazer hartzen dugu. Eta beraz, txadanik plazer hori hartzea ez da guti. Lierni, azken itzazuri. Horixe, plazera konpartitzeko deia, plazera partekatzekoa da. Eta bai, nik... Bueno, bigako ikusten dizkiot honi, ez da, bat, beti dugu hori gure buruetan oso edo gure buru bihotzetan presente barnean, baino zein garrantzizkoa den ba, gure hizkuntza. Izan ere, ba, denen lokarri eta sendoena hau da, gure euskerak ba, elkartu gaitu eta elkartuak mantentzen gaitu. Eta ba, bestelako adibiderik ere bada, hurbil behar bada ba, iparragoa pentsakeratik eta baino, euskeraz mintzo ez. Eta egia, badela hor, ez dakizu zer galtzen duzun errateko gogoa jende horri, ez da? Bo, hori batetik, eta gero, ba, behar bada, beti ari gara ipar da ego eta ipar, ba, muga hori ez bakarrik hor badago, baino hor egonik ere gure baitatik kendu egin behar dugula. Eta azkenen ez ipar da ego bakarrik, baita ekialde eta mendebalde ere bat egite hori gure baitan dagoela, gure esku dagoela. Hala, besterik gabe hortan usten zaituztegu, Lierni milesker handie, eta egan bezala, autobusak badiela, iparaldetik ezahantz esaia ostatura deitzea. Milesker bieha! Milesker zuri!